başkalarının takdirkar bahislerinden de vicdanda rahatsızlık duymak lazım. Tam kamil insanlar nefis takdir istese de, tevcil istese de belli derin bir hesaba bağlı olarak onlar takdir edilince onu tahkir gibi duyarlar vicdanlarında. Niye bana bu mükafat? Neden ötede alınacak şeyleri bu adamlar burada veriyorlar? Ben acaba bu verilen şeylere tahammül edebilir miyim? Hadis ve insanlığın iftihar tablosunun o mevzudaki tavrı içinde meseleyi ele alacak olursak, o benim boynumu kırma demek değil midir? Birini aşırı takdir edince buyuruyor ki, kardeşinin boynunu kırdın. Belki de istinanın en önemlisi, en zirvesi odur, istina. Kendini aciz görme, fakir görme ve fakat hiç kimseden bir şey beklememe. Ne dünyevi, nefinindir, tam söyleyemeyeceğim ikilik bir kıtası. Ne kimseden takdir bekleme, ne tebcil bekleme. Huda'dan başka kimseye minnet etmeme. Böyle bir istina ruhu. İnsana mal mülk adına bir şey verme, ona karşı istina olabilir. Paye takdir edebilirler. Kaymakam yapalım seni, vali yapalım, vekil yapalım, müsteşar yapalım, genel müdür yapalım. İstina olabilir, müstani davranabilir insan. Fakat takdire karşı en önemli istina, takdirlere, tebcillere karşı istinadır. Beklememe, açık durmama, hatta gelecek menfezleri bile kapama. Takdir edecek insanların ağzına fermuar vurma. Yapmayın diyebilme. En önemli istina. Belki en önemli bir güç kaynağı zannediyorum istina. Siz alemden, alemin vereceği şeylerden hep böyle müstani, onlara karşı müstani kalırsanız Allah'ın izni inayetiyle çok güçlü olursunuz. Çünkü diyet ödeme mecburiyetinde kalmazsınız. Beklentiye girmezsiniz. Ve başkalarının beklettiği şeyleri de verme mecburiyetinde kalmazsınız. Bir milletvekili seçerler ama ne minnet altında bırakırlar insanı. Eşiğini nasıl aşındırırlar. Gelir gider neler beklerler. Ve bu bir yönüyle insanı dilenciliğe itme demektir. Müstani davranmada öyle bir zenginlik vardır ki insan o haliyle kainata meydan okuyabilir. Kimseden bir şey beklememe. Maldan, mülkten, makama, mansıba kadar, alkışlanmaya kadar, takdire kadar, tebcile kadar her şeye karşı panjurları indirip ben bunlara kapalıyım. Kapıları kapayıp arkalarına da üst üste sürgüler sürmek suretiyle ben bunların hepsine kapalıyım diyebilme. İnşallah gönülden yapıyorlardır şu Türkçü olimpiyatlarda. O muallim arkadaşlar, denebilir ki çağımızda, günümüzde insanların en fedakarları onlar. Çünkü tanıdığım hiç olmasa belli bir dönemde dünyanın dört bir yanına açılan o arkadaşların bazılarına muttali olmuştum. Muttali olduğum o insanlar itibariyle o talebeler alkışlanıyor. Onların yetiştirdikleri talebeler alkışlanıyor. Çıraklar alkışlanıyor. Irgatlar alkışlanıyor. Fakat o öğretmenler sahnede yok. Hep sahnenin gerisindeler. bazı kadir şinas insanlar, onlara da teşekkür ediyorlar. Esas onlardır, işin mimarı onlardır diyorlar. Ölü olmak lazım. Tohum atıp görünmeden gitmek lazım. Onu timar edecek, büyütecek, sonra hasat edecek, harmana götürecek, dövecek, hasıl olacak şeyi hasıl edecek, ambara dökecek, onlara karışmama. Onları görmeyi bile beklememe. Hatta dahası o uğurda belki 1000 canımız olsa kurban olsun diyeceğimiz namı Celili Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dört bir yanda şehbal açması, bayrak gibi dalgalanması. Hani bayrağımız dalgalanıyor, seviniyoruz. İstiklal Marşı'mız söyleniyor, seviniyoruz. Bir de düşünün dünyanın dört bir yanında inanmış gönüllerin sesi soluğu olarak Muhammedur Resulullah denmesi. Takdirkar gönüllerin bu ne büyük adammış falan demeleri. Sosyolojik açıdan bu insanın yaptığı inkılap dünyada hiç kimseye müyesser olmamıştır. Karl Marx bile bunu söylemiştir insanın iftar tablosu hakkında. Buna kadar iman eden insandan böyle bir takdire kadar, onun yaptığı şeylere kadar dünyanın dört bir yanında namı Celili Muhammed'in şehbal açmasını, ezan sesiyle onun duyulması, bir ezan sesiyle her yerde tın tın tınlaması veya çın çın çınlaması. Bu herkesin arzu ettiği şey. Böyle benim gibi kıtmirlerin bile arzu ettiği şeydir. Bazen gözlerim dolar. Keşke her yerden Muhammedur Resulullah sesi yükselse derim. Fakat bu mevzuda azıcık katkınız varsa, siz de o işin o kervanın içinde bulunuyorsanız, Allah'ım o günü çok arzu ederim ama fakat bunun da bu işin içinde katkısı vardı diye biz çift elin çırpılmasını görmemek için meseleyi öbür taraftan seyretmeyi tercih ederim. Allah İslam'ın istikbalini göstersin dünyaya. Fakat cüz'i bir katkın varsa ben onu görmek istemem. Öbür taraftan seyri tercih ederim. Buna kadar istirna. Buna kadar işin içinde kendini hissetmeme, görmeme. Hatta ben işin içinde olunca kim bilir, belki heyet adına belli tökezlemeler de olabilir. Aksamalar, aksatmalar olabilir. En iyisi mi? Ben çekilip gideyim toprağın altına. Allah ne yapacaksa yapsın. Buna kadar ciddi bir istiğna duygusu içinde bulunma. Bu mesleğin esasıdır. Bu ufku yakalamaya çalışmak lazım. Bu ufku yakalayan insanlar Allah'tan başka kimseye minnet borcu olmaz. Hazreti Resul-i Zişan'a karşı şefaat çerçevesinde ondan başka kimseye minnet borcu olmaz Allah'ın izni inayetiyle. Buna kadar istiğna. Dünyevi hiçbir şeye göz dikmemek lazım. O mevzuda hiçbir beklentiye girmemek lazım. 10 insan arkadan 10 tane tekme vursa sana, haydi milletvekili ol deseler, dönüp geriye bakmak lazım. O işin hesabını yapmak lazım. Benim dinim, diyanetim adına, efendim adına, Allah adına acaba bunun geriye dönüşü nasıl olacaktır? Bana ne kazandırır bu? O mülahazayla o mevzuda bile direnme. İttirildiğin halde içine düşmeyi bir şeyin içine düşüyor gibi kabul etme. Niye beni böyle bir çukura atıyorlar? Mülahazasını yaşama. Bu kadar. Makama, mansıba kapanma. Alkışa kapanma. Takdire kapanma. Tebcile kapanma. O işin dünyevi getirisine kapanma. Hatta bir manada uhrevi getirisine bile kapanma. Ahirette Allah'ın vereceği şeyleri sadece onun fazlından, kereminden, rahmetinin enginliğinden bekleme. Allah'ım sen inayet etmezsen ben hiçbir şey olamam. Değerli hiçbir şeyi elde edemem. Cennete giremem, cehennemden azade olamam. Senin rahmetin, inayetin ve kereminle olursa olur. Her şeye kapanma, her şeye kapanan insana Allah 50 türlü kapı açar. Bir kapı seddederse Allah, 1000 kapı eyler küşat. Hazreti Allah, Efendi müfettihüle buvaptır. Sen hele dünyaya karşı kapılarını bir kapa, o bir kapıya karşılık Allah, Hazreti Allah 1000 kapı küşat eder. Zira o müfettihül ebuvaptır. Kapıları açan yalnız O'dur. Rızanın kapılarının sana açılmasını istiyorsan, Allah'ın teveccüh kapılarının sana açılmasını istiyorsan, inayet kapılarının açılmasını istiyorsan, dünyevi her şeye kapılarını kapama mecburiyetindesin. Burada akla bir şey gelebilir. Biz hepimiz bazı şeylere karşı müstani davranırsak, o işler sürüncemede kalmaz mı, sahipsiz kalmaz mı diyebilirsiniz. Ama o işi yapacak başkaları varsa, 50 tane insan varsa, sizin öne atılmanızın hiçbir manası yok ki. Bir camide 10 tane imamlık yapacak insan varsa, hemen böyle acele edip, bir ivme havasıyla, mihraba ben geçeyim demenin alemi yok ki. Nasıl olsa biri geçer o namazı kıldırır. Hazreti Pir de onu salıklıyor. Sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiiyeti tercih etmek diyor. İmamete geçme hatarlı bir mevzu. Arkasındaki cemaat sayısınca mesuliyeti mucip bir meseledir. Bir eksik namaz kılsa bütün o cemaatin mesuliyetini yüklenmiş olur. Bir vali bir eksiklik yaparsa vilayet çerçevesinde bütün insanların vebali yüklenmiş olur. Bir devletin başında zirvedeki bir insan bir hatası ucu millete dokunabilecek bir yanlışlığı bütün vebalini irtikap etmiş olur. Bu ahirette o hesaptan kurtulamaz. Seyyidina Hazreti Ömer bile 6 ay sonra ancak hesaptan sıyrılabildim diyorsa o meseleyi çok iyi düşünmek lazım. Bir daha tekrar edeyim. Sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiiyeti tercih etmek lazım. 2 adım geriye çekilip imam olacağına, müezzin olacağına cemaat olmayı tercih etmek lazım. Seçilme sevdasına düşmemek, seçici olmak lazım. Seçici olmak lazım. Seçici olma konumunda olursanız tercihlerinize isabet edersiniz. Seçilme sevdasına tutarsanız çok kriterleri alt üst etmiş olursunuz. Çok yanlışlara girersiniz. Aman olayım diye. Aman olayım diyen insanlar arasında hata etmeyen bir tek fert yoktur. Aman olsunlar diyen insanlar arasında hata eden azdır. Olsunlar diyen. Olayım değil. Kim olursa olsun. Bunlar İsa ruhunu aksettiren istina tavrıdır. İsa ruhu. Başkalarını kendine tercih etme. Bu açıdan da bu daire içinde bulunanlar İsa'da öyle İsa'laşmalı ki hani birisi İsa'laşmak falan diye yanlış anlamıştı. Öyle İsa'laşmalı ki sadece yemek yedirmede, çay içirmede, maaş almayıp maaşını ona vermede değil, maddi manevi füyüzat hislerinde de başkaları veli olsun, kutup olsun, gavs olsun, havalarda uçsun, namazlarını manen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılsın. Burada sizin önünüzde Allahu Ekber deyip durunca, kendini Ravza-i Tahire'de müteala etsin, müşahede etsin. Kabe'nin karşısında müşahede etsin. Başkalarının olsun onlar. Bana seni gerek seni deyip sadece Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek, onu tercih etmek, gerçek İsa ruhu ve aynı zamanda istina tavrı, istina duygusu. Günümüzde her şeyden daha ziyade buna ihtiyaç var. Çünkü herkes bir şey olmak için koşuyor. Siz de o koşuda onlara iştirak ederseniz kazanma kuşağında kaybedersiniz. En acı şey de odur. insanın kazanacağı yerde kaybetmesi, alışveriş yapacağı pazarda iflas etmesi. Muhterem efendim, istikameti emreden ayet-i kerimeden hemen sonra zalimlere eğilim göstermeyin beyanının gelmesinde hangi mesajlar söz konusu olabilir? Ayrıca bu ikazın peşinden namazı ikame edin buyurulmasını namazın her türlü zulme mani oluşu açısından değerlendirir misiniz? Hud Sure-i Cellesi'nin sonuna doğru Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun üstünde istikamet emri yapılıyor. Onun şahsında biz istikamete çağrılıyoruz. Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Ona dosdoğru ol deme, yani okşayıp da başını işte böyle dosdoğru ol falan demek gibi bir şeydir. Yedi kudretle, desti kudretle okşanarak böyle dosdoğru ol lan demektir. Bir iltifattır, bir tebcildir. Tebcilin Allah'tan gelmesi o çok önemlidir. Sırt dönülecek bir şey değildir. Efendimiz'e has hitapla sen tabiatın gereği, karakterinin gereği işte böyle dost doğru ol dediği gibi biz de öyle deriz. Yani pozitif bir tavır ortaya koyduğunda dost doğru ol böyle her zaman. Her zaman seni dost doğru görmek isterim demek gibi bir şeydir. Öyle anlamak lazım. Ta onda haşa bir eğrilik, bir yamukluk vardı da doğruluğa çağrıldı. İması olmasın, işareti olmasın, iltizamı olmasın, delaleti olmasın. Sonra vela tadgav, taşkınlık yapmayın diyor orada. Orada müfret, burada çoğul olduğu için o daha ziyade arkasındaki insanlar. Sahabi için de öyle denebilir. Onlar ancak onun sayesinde doğruluğu bulur, doğru yürürler. Evleviyet de bizim için söz konusudur. Vela tadgav, innehu bima ta'melune basir. Allah yapa geldiğiniz, aksiyon olarak ortaya koyduğunuz her şeyi görmektedir. Öyleyse zinhar taşkınlıktan sakının, taşkınlığa girmeyin. Tuğyana girmeyin diyor. Bu da bize hitap oluyor burada. Evet, onun negatif yanı. Pozitif yanı onun istikamettir. Onun şahsında esas biz istikamete çağrılıyoruz. İstikametten kayma, istikametini kaybetme, yavaş yavaş tuğyana, taşkınlığa, dalalete sürüklenme demektir. Meselenin pozitif yanını teşkil eden şey o. Bir insan istikametten kayarsa, biraz evvelki mülazalar içinde düşünün. Diyor ki, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere, Hazreti Pir'in tevcihiyle, اَدْنَا مَيْلَّ مَيْلَتْمَيِنْ Çok küçük bir meyil. Nefsine zulmedenlere, hakka hakikati görmezlikten gelenlere, adalet deyip adaletsizlik yapanlara, hak deyip haksızlık yapanlara, idare deyip insanların sırtından geçinenlere, milletin malını hortumlayanlara zinhar meyletmeyin. Meyledip onların içinde yerinizi almayın. Azıcık meyil olursa hiç farkına varmadan yavaş yavaş o levsiyat içine düşebilirsiniz de. Bu kafir de olabilir, münafık da olabilir ama burada zalim diyor. Zulüm kelimesi bir yönüyle çok şumullu bir ifadedir. Bir yerde اِنَّ الظُّلْمَ لَشِرْكُنْ عَظِيمٌ diyor Lokman Sure-i Cellesi'nde. Zulüm bir şirki azimdir diyor. Başka bir yerde اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنَامْ suresinde وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٌ diyor. İman ederler fakat imanlarına zulüm bulaştırmazlar diyor. Sahabi çok korkuyor. Canları dudaklarına geliyor. Ve Efendimiz Lokman Sure-i Cellesi'ndeki ayetle sallallahu aleyhi ve sellem onları teselli ediyor. O şirktir diyor. Fakat herhangi bir haksızlık da demektir. Milletin arpa kadar hakkını yeme zulümdür. Kendini, kendi yakınlarını, kendi taraftarlarını, kendi hizbini, kendisi gibi düşünenleri kayırma, kollama adına her şeyi mubah sayma bir zulümdür, bir haksızlıktır. Bir işe başladığı zaman ne kadar mameleki vardır onun. O işi yaptıktan sonra onun üzerine yığdığı şeylerin hepsi zulümdür. Ve onlara meyletme de bir insana ateşin meshetmesi için, dokunması için yeterli bir sebeptir. Onlara imrenme, onların içinde yerini alma, onlarla beraber olma, onlarla beraber oturup kalkma hafizanallah. Yine En'am sure-i cellesinde ifade ettiği gibi ve izâ ra'eytellezîne yahûdûne fî âyâtinâ fe'âridanhum hattâ yahûdû fî hadîsin gayrî diyor. Olumsuz söz söyleyen, na seza na beca, olmayacak şeyleri, mukaddesatı hatta, mübeccelatı diyelim, takdis ve tebcil edilecek şeyleri muhaverelerine mevzu yapıp eğlenen, gülen, sıradan laflar gibi o meseleleri konuşan, dillendiren insanlar. Efendim onların bulundukları yer orayı terk edin diyor. Onlar o şeye daldıkları zaman hemen siz orayı bırakın. Bir surede iki defa ifade ediliyor bu mesele. Bir yerde onlardan yüz çevirin, bir yerde de onlar daldığı zaman onları terk edin diyor. Şimdi bir taraftan böyle istikamet gösterilirken, taşkınlığa düşmeden Allah Celle Celaluhu men ederken istikamet içinde bulunun. Tabi onun ayrı bir şeyi var. İnnellezine kâlu rabbunallahu thumme istakamu. Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamet içinde oldular. İstikamet yolunu seçtiler. Dost doğru oldular. Sözlerinde, niyetlerinde, tavırlarında, davranışlarında, yaşayışlarında hep istikametin temsilcisi oldular. Tetenezzelu aleyhimul melaike diyor. Kip olarak tetenezzelu, ceste ceste melekler onlara inerler. Dünyada da inerler. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu. Ella tehafu ve la tehsenu. Zinhar korkmayın, tasalanmayın. Ella tehafu ve la tehsenu. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. Ve size vaat edilen cennetle müjdelenin, bişaret olsun size derler. İstikameti yaşayanlar için. Bir taraftan böyle bir takdir var. Diğer taraftan da taşkınlıktan zecir var. İstikameti kaybetme durumunda da hafizanallah zulme meyletme var. Haksızlığa meyletme var. İstikametin dışında olan şeyler istikamette değilse şöyle böyle zulme meyletme demektir. Bazen o zulme meyletme korkudan dolayı olabilir. İnsan korkar, zalimleri alkışlar. Hafizanallah. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Der Mehmet Akif. Hafizanallah korkudan dolayı zulmü alkışlayan insanlar çıkmıştır. Zalimlere yahşi çeken insanlar çıkmıştır. Şöyle böyle günümüzde de vardır. Takdirler yağdıranlar çıkmıştır. Kefere-ü fecerenin söylediği aynı şeyleri söyleyenler çıkmıştır. Konumunu korumak, istifadelerini devam ettirmek, yararlanmak bir yönüyle, olduğu yerde kalmak için tenezzül etmediği hiçbir şey kalmamıştır. Korku bu hale getirir insanı. Korku. Makam sevgisi, Allah'ın belası virüslerden başka bir şeydir bu da. Alkışlanma hissi insanda onlardan birisidir. Bunların hepsiyle insan, hafizanallah, meyleder yani. Zalime meyleder bunların hepsiyle. Temperverlik duygusuna tutulur. Yaşama hissine kapılır. Haneperestlik hissine girer. Çoluk çocuğunu düşünme, torunlarını düşünme, torunlarının torunlarını düşünme. Bir yerde bir ev yaptıktan sonra başka bir yere bir villa kondurma. Bir dağın başına bir yazlık ev kondurma. Bir gölün başına, bir göletin başına bir ev kondurma mülahazalarına girer. Bir mevsim orada, bir diğer mevsim orada, bir diğer mevsim orada. Böyle bir yola girmişse bu insan yol boyu bir sürü zalime temenna çekme durumunda kalır. Zalimi alkışlar, zulmü sever, zalimlere yahşi çeker orada. Hak yolunda yürüyorum zanneder ama fakat doğru yolda kaybeder. Kazanma kuşağında kaybeder hafizanallah. Bu mevzudaki virüsler çoğaltılabilir. ve bunların hepsi bir yönüyle zulme aralanmış birer kapı demektir. O kapıları araladığınız zaman kendinizi zulmün kucağında bulursunuz. O zaman da fetemessekümün nar. Ateş size dokunur diyor. Ve mâ leküm min dûnillâhi min evliyâ. Allah'tan başka da sizin o durumda bir veliniz yoktur. Hiçbir veli bir şey yapamaz. Evliya çoğul. Hiçbir veli. Thümme lâ tunsarun. Sonra mazhar-ı nüsrette olamazsınız. Kimse size yardım edemez. Neden? Çünkü Allah'la münasebetinizi de kaybetmişsiniz. Resulullah yolunda kaybetmişsiniz. Kazanma kuşağında kaybetmişsiniz. Kimsenin size yardımı dokunamaz. Onun için zulümden fersah fersah uzak bulunmak lazım. Zulme götüren yollardan fersah fersah uzak bulunmak lazım. Fıkıhtaki, usulü fıkıhtaki tabirle ifade edecek olursak o mevzuda seddi zerayı kullanmak suretiyle. Yani bu yolla ben zulme girebilirim. Uzak dur ondan. Makam sevgisine girme. Alkışlanma zaafı yaşama. Hiç farkına varmadan haksızlığa girersin. Kaybedersin. Ateşe çarpılırsın. Allah yolundayım zannedersin. Fakat hafizen Allah çok ciddi mahrumiyetlere maruz kalırsın. Evet. Bu açıdan o mevzuda kapıları kapamalı. Arkasına da sürgüle sürmeli. Bu seddü zerayidir yani. Ve la takrabu zina ve la takrabu malel yetimi ve la takrabu ve la takrabu. Yakın durma o türlü şeylere. Yakın durursan bulaşır o. Tıpkı bir kısım virüslerin temas alında bulaşması gibi, AIDS virüsünün, verem mikrobunun insana bulaşması gibi bulaşıverir onlar. Onun için uzak durmak lazım. Ondan uzak durmak lazım. Vakimiz salat ediyor, namazı dosdoğru ikame et diyor. İkame etmek demek, iç ve dış şartlarıyla, rükünleriyle yerine getirme. Dışta olan şeyler bellidir onun. Namazın dışında olan hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit niyet. Namazın rükünleri, iftita, tekbir, kıyam, kıraat, rükû, sucud, Hanefi mezhebine göre dedim ben bunları. Bir de namazın iç donanımı vardır. قَدْ اَفْلْحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اُنْ ف۪ي صَلَحَةٍ خَاشِعُونَ Namazı huşu ile tir tir titreyerek اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِ اَخْشَاكِ كَاَنِّ اَرَاكِ Hadis-i şerifinin çerçevesinde Allahümme ec'alni akşa ke'enne erak. Seni görüyor gibi senden tir tir titreyen bir kalp istiyorum. Namazlarını tir tir titreyerek kılan insanlar kurtuldular diyor. Namazın iç donanımı. Haşyetle namaz kılma. Saygıyla namaz kılma. Hudu kelimesi de orada ifade ediliyor. Onu mütemadi kılma da ifade ediyor. Daimun deniyor. Hafizun kelimesiyle ifade ediyor. Onun özüne, ruhuna, muhtevasına saygılı olarak, muhafaza ederek, koruyarak eda etme diyor. İkamet kelimesi budur namazı. Kur'an-ı Kerim'de namaz nerede geçiyorsa ikame sözüyle ifade ediyor. Bakara Sûre-i Celle'sinde اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ diyor. Sürekli müzari kipiyle ifade edilmek suretiyle her ikame ettiklerinde namazı her yerine getirdiklerinde ikame ederler diyor. Başka bir yerde ekamus salate namazı ikame ettiler diyor. Kurtulmak için diyor. Burada da ve akimus salate diyor. Namazı ikame et. Evvel onu anlamak lazım. Namazı ikame etmek lazım. İkameyi yakalamaya çalışmak lazım. Allah'ı görüyor gibi Allah tarafından görülüyor olma mülazasıyla namazı kılmak lazım. Kendinden sıyrılarak kemerbeste ubudiyet içinde Allah karşısında el pençe divan durmak lazım. Yani bunu derken vakitlerini söylüyor. Tarafeyi nehar diyor. Bir gündüzün iki yanında ekseriyetin dediğine göre gündüzün iki yanı bir öğlen bir de ikindi oluyor. Diğerleri gece ile ittisali olan şeyler diyor. Ve zülefen diyor çoğu sırasıyla ifade etmesi açısından minelleyl diyor. Bir de gece yakınında olan şeyler. Bir sabah namazı gece yakınında oluyor. Tevcihlerden birisi. Akşam namazı yine gündüz yakın, gece yakınında oluyor. Gece ilk girişte oluyor. Yatsı da Şafii mezhebine göre bir saat sonra. Hanefi mezhebine göre de 1,5 saat. Uzun geceler, gündüzlerde de belki 2 saat sonra kılınıyor. Mesela yaz günlerinde 2 saate yakın bir şey de kılınıyor. O da yine yakın olan şey oluyor. Hatta namazın bundan 6 vakit olması da çıkarılıyor. O diğeri de 6. vakit da Efendimiz için vacip olan, bizler için de sünnet olan teheccüd namazı. Hazreti Pir de Evkat-ı Kamsa'nın 5 vakta veçi tahsisi mevzuunda berzah azabını, berzah alemini aydınlatacak şeyin teheccüd namazı olduğuna işarette bulunuyor. Teheccüd namazı berzah hayatını aydınlatacak bir projektör sizin için. Ve zülefem minel leyl diyor bunlar. Namazı dosdoğru kılma ve onu işte 5 vakte eda etme. İşte teheccüd namazında kılarsanız bu öyle bir hasenedir ki, öyle güzel bir hasenedir ki innel hasenat yusibne seyyiat. Hasene seyyiyeyi götürür, kötülükleri götürür. Bu bizzatla alakalı deniyor da, bizzatla alakalı bir günah işlemiş. Efendim, günahın basiti yani günümüzde çok basit gibi sayılan bir günah. Ama o sahabi nezdinde çok büyük bir günah. Onlar öyle bir ruh haleti yaşıyorlardı ki, yani birinin öyle bir teklifi karşısında bile, olumsuz bir teklifi karşısında bile, ben de öyle bir zaaf görmeseydi bu niye teklif ediyordu ki filan. Hani böyle bir mülaza karşısında kalbi durup ölen sahabi vardır. Böyle bir teklif karşısında. Yani niye bana teklif ediyor bunu? O kadar ince, o kadar rakik kalpli, o kadar ihsan şuuruyla serfiraz olan insanlar. İşte birisi böyle bir şey yapmış ama fakat o vezihas mevzun leham, nüzulhas, münzelün ileyhim am. Hususi bir şeyle nazil olabilir de fakat herkes için söz konusudur. Kim öyle bir hata yaparsa namazını 5 vakit böyle kılar, tam ikame ederse onu, haşyetle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederse hakikaten o günahının onun içindeki sıkletini de hisseder. Günah sinesine saplanmış bir mızrak gibi, bir zıpkın gibi hissediyor. Nasıl oldu da şeytan beni böyle avladı diyor orada. İnnel hasenat yusibne seyyiat. Haseneler, o namazlar hasenedir. İnsanın o seyyiatini alır götürür. Bir meselenin bu yanı var. Bir başka yerde de dendiği gibi yine Kur'an-ı Kerim'de. İnne salate tenha enil fahşai vel münker. Namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan alıkor diyor orada. Nehyeder diyor. Bir insan mütemadi namaz kılıyor, namazı da ikame ediyorsa o namazın hatırlatmalarıyla. Yani bugün öğlen namazını, sabah namazını kıldım, çarşıya çıkıyorum. Hakikaten ikame etmişsem, hakikaten Rabbimle münasebete geçmişsem, öyle bir alaka kurmuşsam, yolda giderken elim ayağım, gözüm kulağım, dilim dudağım, dikkat ederim. Çarşıda, pazarda bir işim, bir ticaretim varsa dikkat ederim. Yeni Allah'ın huzurundan ayrıldım, geldim derim. Öğlen vakti yaklaşıyor. Bir kısım menhiyat kendini gösterdi. Depreşmeye başladı zihnimde, hayalimde, tasavvurlarımda. Ya öğlen namazı, şimdi biraz sonra müezzinler minareye çıkacak, Allah büyüktür diye haykıracaklar. Arz, sema lerzeye gelecek. O insanı alıkoyacak. Bir sütre gibi, bir bariyer gibi. Aman zinhar, yolun dışına çıkma, trafiğe sebebiyet verirsin. Öğlen namazını kıldı, dinlendi, istirahat etti, yemek yedi, geldi. İkindi namazı geliyor, yaklaşıyor. İkindi namazına yürüyecek. O arada, o dar vakitte yine o namaz mülazası, kalbi camide muallak zaten, namazda muallak, secdegahta muallak. Böyle bir insan yeniden kalbinin muallak olduğu şeye gidiyor. O arada menhiyattan alıkor. Akşam hakeza, yatsı hakeza ve yatsı namazını kılar. Teheccüde kalkmak veya sabah namazına kalkmak niyetiyle yatarsa bir insan, uyanık olduğu zaman temiz mülahazaları onu temizler, arındırır. İnnel hasenat yusibne seyyiat. Tenha anil fahşai vel münker. Ha uykuya daldığı zaman istirahat ediyor, dinleniyor. Nefesleri onun tesbihat hükmünde olur. soluk alıp veriyor. Karbondioksit atıyor, oksijen alıyor. Allah diyor ki Celle Celaluhu, ben bunları Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim kabul ediyorum. Kelimetan, hafifetan, alellisan, thakileten fil mizan, habibetan ile rahman. İki kelime vardır ki bunlar lisanda gayet hafiftir. Mizanda ağırlıkları vardır ki bütün günahları tartar, onlardan ağırdır. Nezdü üluhiyette de en sevimli iki kelimedir. Şimdi sizin soluklarınız bu iki kelime yerinde kabul ediliyorsa niyetinize göre. Yatsıyı kıldınız, sabah namazı intizarında veya teheccüd intizarında yatıyorsanız, uyurken bile sizin geçirdiğiniz o dakikalar, o saniyeler, o saliseler ibadet yapıyor gibi olur. İnnel hasenat yusibne seyyiat. Zalike zikra lizzakirin. İşte bu denen şeyler var ya, zalike ile ifade ediyor. Za ismi işaret. Lam lami imat. Kaf kafı hitap. Nahiv'den anlayanlar anlarlar bunu. Bu çok uzakta olan bir şeyi gösterme manasına geldiği gibi çok yüce kâmeti gösterme. Bir abide şahsiyeti gösterme, bir abide işi gösterme adına da kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de zalikel kitap diyor. Şu şanı yüce, kadri kıymetini idrak edemeyeceğiniz kadar nakabili idrak şu kitap var ya, işte innel hasenat yusibne seyyiat, zalike bu şanı yüce. Bu abide iş, bu baş döndüren iş var ya, zikra, bu bir hatırlatmadır. Kime? Lizzakirin. İşi gücü zikirde olan. Bu türlü şeyleri hatırlamaya kendini vermiş. Hatırlamaya kendini salmış. Sürekli bu türlü şeyleri hatırlayanlar için, tezekkürde bulunanlar için. Zakirin kelimesi deyince, bu ismi fail olması itibariyle devam ve sebate delalet eder. Evet. Orada innel hasenat yusibne seyyiat, o her yaptıkça hasenat seyyiatı giderir. Buraya gelince işte bu lizzakirin sürekli kendisini bir kaptırmış ki zikre, sabit kadem zikirde, devam içinde sürekli zikirde, sürekli Allah'ı hatırlıyor, sürekli akıbetini hatırlıyor, sürekli Allah'ın nimetlerini hatırlıyor. Hatırladıkça da ma'abedna ki hakka ibadet ki ya ma'bud, ma zekerna ki hakka zikri ki ya mezkur, ma şekerna ki hakka şükri ki ya meşkur, ma'abedna ki hakka ibadet ki ya ma'bud diyor. Sürekli bir dizeban ediyor, diline pelesenk diyoruz. Sürekli onu söylüyor ama yine de diyor ki yani çok defa belki bugün namaz kılarken namazın içinde bile acaba desem namazım bozulur mu diye. Ma'abedna ki hakka ibadet ki ya ma'bud, sana hakkıyla ibadet edemedik. Sana hakkıyla anamadık. Sana hakkıyla şükredemedik. Sana hakkıyla hamd edemedik. Sana hakkıyla sena edemedik. Çünkü senin şanın bunların hepsinden çok büyük. Sana karşı olan borcumuz bunlarla ifade edilemez. Bunlarla eda edilemez. İşte bu zikra lizzakirindir. Bu çerçevede Allah'a karşı ubudiyet. Bu çerçevede Allah'a karşı ubudiyetini ifade eden bir insan Allah'ın izni inayetiyle وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا o badireden Allah'ın izni inayetiyle sıyrılır. وَلَا تَدْغَوْا gailesine dalmaz Allah'ın izni inayetiyle فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ ufkunda tayran eder, üveyik gibi kanatlarını gerer, hep hayatın istikamet içinde götürmeye çalışır. Allah'ın izni inayetiyle Allah bizi onlardan eylesin. Vesselam. Hepimiz namaz kılıyoruz. Kılıyoruz ama fakat bizi gemleyemiyor o. Menhiyata karşı gemleyemiyor. Memurata karşı da şahlandıramıyor. Şahlandıramıyor çünkü şekilden sıyrılamıyoruz. Formaliteden sıyrılamıyoruz. Ehli dünyadan bir tanesi bile Haç'ta bazı kimseleri gördüğünde kültür Müslümanlığı dedi. Çoğumuzun Müslümanlığı Allah o durumdan halas eylesin. Kültür Müslümanlığı şeklindedir. Öyle olunca da evet zulme meyletmeden kurtulamayız. Nifaka meyletmeden sıyrılamayız. Değişik virüslerin musallat olmasından sıyrılamayız, kurtulamayız. Hafizan Allah. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.